أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ ko baxo def ci talata bu nek ci waxtu wi ñu delu wat dajé di fatalante suñu diiné di fatalante téré bi nga xamné mom moy kitabut tawhid xam ngeen né ñoo ngi ci dars bu mujju tay ci ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين سبب بيغا خامني موتاخ دومو آدمي ويدي يالا اك باي سين ديني نيونا دارا ورالوكو لودول اوبل غونو اوبل سي ميرو نيت ني باخ ني لولو تومب بي سي موجو تاي fukki mbir la ginaaw buñu jàngé fukki yi passé jàngon nañ ben ba egg ci juroom ñentel té ñu ngi tambalé mbirul fukk ak ben bi ba egg ci ñaar fukk mbiru fukkel ak ben bi tay mi ngi tambale mudarratul ukuf ala al qabr li ajli amalu salih bokna ci li tax nit ñi weddi yalla subhanahu wa ta'ala bokna ci li tax lolu moy boof gi nit ñi boof ci bameli neewna tay ab dekk ci dekk yi nek ci goxi senegal yi dekk boy dem ludul kilifa diine ga bamu faato dugal nañ ko ci bir jakka ja sul ko wala ñu sul ko ci hurumu jakka ji li wër jakka ji su ko defé nak nit ñi dañ fay yendo ka boof ka fanana ka barkelu té lolu lum leen di jural moy ñu wéddi yalla ñu ëppal kon sabab bi tax tay julit ñu bari mënuñu kennal yalla bok na ci liñu liko waral moy bammel yi ñu boof ñoñu di boof ci bammel yi lan lañ japp ñom loolu ñuy def lan la moy lu bax lañuy def ndaysan ko ne wa yow li nak mu ne wa li lu ci nek ha ki jaamu yalla mo fi nekkon ki wayu yalla la ki nitu yalla la ki nitu diine la ndax man tok bi may tok fi di ray wala ah vraiment yeen sen diine dafa upp yeen da ngeen uppal fek lolou limuy jur moy da ngay ñak tawhid dañuy muñu di ñaan ñooñu dañuy muju di xettaliku ci ñooñu tay ñi ngay deg ñuy xettaliku ci ñoom ñep ken dundu ci ñep de mbokk yi su fekke ki dund mo man ta xettali aji dund jumu bokalul beureup buñu nek te wajang koy womé munu ko xettali ma sama kudé te li ci gëna doy war moy lélé nga dégg ñuy indi ay qissa den way né man bima amé jafé jafé wala bima fébaré dama ñuw fi rek wir ndaysan wala nga dégg kéne man dama wo waj rek waxuma la sax mais dafa dafa ñew jahran dela nga deg ci mbiri doy war te lolou yeb xamuñu ne iblis mo koy def nit dina laaj wa lolou nuko nit iblis di defé lolou tontu ko yomb na ñun ñep iblis sama mak wala iblis sama sunu mam adam ñun ñi ñep ku nek iblis mën na jël sa melokan wala ma sama serigne mën nga wo kenn ci ñoom iblis indi melokanam ñoo wuy lo loy japp yow kan mo la wuy ci ki nga wo fekko ko yaw ya gëna tay ne xam nga ne def de na ñewul ya ko tay mais iblis mom deewul di mom mu ñu fi di te mom mu na jël melokan waaji mu na jël sama melokan mu na jël sa melokan mu na jël melokanu keneen rawati na nak ki nga xamne mo fi nekkon nek kilifa diine ba nit ñi di bokalé ci mom parce que lan mo intéresse iblis moy nit ñi buñu am tawhid nañuy bokalé ba xey dé amna ben way bo xamanteni dafa né kilifam wallahi auto bi bu mu keppé dama la wo mu taxaw té kilifa gi dafa accident tank bi ñu dag ko wallahi l'azim malaaka yaangi sama bag kilifa gogu mu wowo né ko wallahi dama la wo auto bi taxaw wallahi kilifa gogu dafa dugg auto bi kep tank bi kep da di dag bu fi may tok ben tank la kon kay xam nga né fekkone kilifa gogu mën na dara dafa ko bopam waye shaytan moy reeral doomu adamay te wax nako te mom du tekki ngembam même mbiru yenn say nga deg ñu ne nit febar di wo nit nan mi ngi ni di wo ngi ni mi ngi ni taxaw te koko ngi gërem di añ mais shaytan moy jël melokanu koku ñoo taxaw ci kanamu ki diko tital su ko defé mu nan diw momay tital mi ngi ni wa kër ga japp ne diw mom dëmm la mom mo ñoo fi dit parce que légui wax nako mom la gis mom la fek waji yegul yenn say dañuy fek dem kërëm rek fek mu tok ñu door ko mu dé yow la nga nan du yow la dal di koy door ay cour ba waji dé fek waji yegul tinul ci erreur bu reuy lañ ko ré té nak dëkk bo dem ñu fay tuumal nit dem ñett ñi kessala ku ñu gisul say mbokk ku amul alal kër ga gëna ñaaw ci kër yi ku fa gëna son koñ ba yoyay dem bi waye patron bi fa am 4-4 ken reppul wonan ko demb nga dañ wax deug étage bi fa gëna kawé ken reppul banan ñi ay demb lañ mi kër gi fa gëna ñaaw ñi fa gëna son ñi xamul seen mbokk ku fa fébar ñi ne ñi ñoo la lég gis ngeen lol toñ la han ken du sat mais kuñu xamné procureur général sen lijay la ken du len lan c'est ça lolou moy wax ci shaytan moy jël yenn say melokanu yenn abdou qadir jeylani ya ngeen iswaram shaytan e feñu nako ci ay lumière ne ko may sa borom bis niki tay lepp luma aramalon ci yow dagan na mu ne ko ya mana fan yi fi fay après mu ñëwaat mu ne ko no xamé ne du yalla wax ak yow mu ne ko yalla dene ma yubaddalul qawl ladayya lima waxon du changer mu ne ko pourtant sa morom yu bari fi la len jaar yu bari fi la len jaar feñu len ne len may sen borom nangam ak nangam ñu gëm ma mu ne ko man nak bokuma ci gis ngeen lool du jeex jangene histoire yonenti ayub est ce que setané feñu di ray ay domam di ray njabotam di lak ay tolam ibrahim nak setané feñu ko lan mo indi sandi jamra hein wow kon nak mbok yi wa deug yalla bu fekke ñooñu la setané sunu ponkal yoy la setané di rofol di len yenu di dor ci suma sama ak ñun cumbur yu de yi kon dara taxul tay di ñi weddi yalla ludul bof biñuy bof ci bammeli japp ne jëf ju bax la wal kessela fukel ak ñaar moy ma'rifatun nahyi anit tamasil wal hikmatu fi izalatiha lan moy njeriñu ñu xam lan mo tax yalla tereñu galaj galaj te ñu bari galaj motax gëmuñu yalla waji di xey nga xamne mi ngi won ak ay galaj mu dawal auto wala mu dugg ci auto bi daw tuuti lu sori wul kërëm mu ne ni digam gisul galaj yi mune ni loxey gisul galaj gi fekk auto bi mom jibofa mokay dawal numuy def bu fekkonté né fayagul pass numuy def chauffeur muna ko tawal mu taxaw mu dadi waj dama am luma faté fekk galaj yi la faté kon galaj daño wara xam li tax ñukoy téré ak julit day tax sa xel du dem ci yalla day tax do def ben ñaan day tax do def effort pour jang parce que lan da nga nan ma ngi tak galaj jeexna ma'rifatu annahi anit tamasil li motax l'islam tere ñuko galaj ben way buma bokal koñ mi ngi dundu ba legi yalla nako yalla gindi dafa accidenté auto bi burung bari amay gañu gañu biñu yegé lolou nit ak mbokk dekkendo mu dem hôpital amnay teccu teccu yaram genn ñew ni ñi diko ziar fi ma ñew xam nga lu mo wax oustaz mané ko mu ne yeen de ngeen di contre galaj waye wal buma galajul won damay dé yeen de ngeen contre galaj nak waye dama lay wax dé galaj amna dé gis nga waay man xolal auto bi buma galajul won xam nga ni kenn waxatu ko ndeysan mané ko ah est ce yakar nga ne galaji le musal mané mo musal mané ko lima japp man moy yalla la musal sa dé mo jotul galaji mënul lo dara mais xolal mom mu nta gëm ni yalla moko musal lolou la yalla di wax ci qur'an ne wa iza rakibu fil fulk da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr fa iza hum yushrikun buñu nekké ci auto wala ñu nekk ci bateau wala ci avion mu jëngi jëngi ñu tuddu yalla buñu amé liberté yalla rëccël leen buñu ñëw ba suuf ba tok ba xamné tok na ñu ngi ci suuf ci rëcc nañ nga dégg ñu né chauffeur bi momu ndawal wala capitaine bi wala sëriñ bi wala kima wo wala fekk dara du ñooñu yalla kessa la billahi yalla la du kenn ku dul yalla dafa am ben xalé bu jigéen bu joge ben dekk ci dekk arabiy dem londres jangi bimu demé londres jangi ben bis mu genn sété ben xaritam ni mu démé tok di waxtaan ak koku yegul né guddigi xajna xam nga rek ambiance bi lumière bi xumbu xumbu bi yegul né guddigi mu ngi bëgga jeex mu xol montram yeg ni guddé na mu né ñooñu ma nga ñibi ñooñu né ko dé xana gisoo heure bi mu ne len waye fokk ma ñibi peska tagowuma won fanante buma fi fanane ñima nekkal sen ndort day yaq ci man peska jigen du fanan al ñu ne ko mais heure bi ku fi genn dal lay ray yow xam nga lol fi londres heure bi ku ko genn di dox dal lay ray mu ne len non comme dernier metro bi demagul bay len ma jël ko ñu ne ko bobu mo gëna dangereux peska chaque jour nga deg ray nañ ci nit té dernière metro bi lañuy rayaté mune al muhim damay def tawakkul ala Allah bayeen ma dem ñu gungé ko mu ñew dugg ci gar bi jënd tiké tok ben nit la fa fekk ben nit la fekk ci gar bi mu tok néna mu ñew tok koku tok affaire bi garé koku yek tok ci kanam mom yek ci ginnaw ñom ñaar néna fimu tok bimu xolé waji dafa tipe mu commencé di def ay azkaram di jang alquran yenn ci ay musluway muy jang di jang di jang di jang di def azkar di jang di jang di jang ba metro bi yegg fi muy wacc mu wacc muy jang di jang di jang ba egg kërëm bi ubbi buntu bi mu sonna ñu ubbi buntu bi mu dugg sujjoot sant yalla dem teddi mu xey suba 8h tal tal bi rek mu gis journal ñu ne ko dernier metro bi dañ cey ray ben xalam jigen mu ti mais c'est pas possible mais biñu jéxal information bi ñu ne japp nañ ki ray fa ki ray ndaw si rek mu mo ko wa kërëm netti leen fénam bi mu ne leen ak leen dama bëgg ngeen gungé ma ñu dem police ñu ne ko loko lan la mu ne dama bëgg xooli ki ray fa mu ñew bi mu ñëw ba ci biir police bi laccé ñu won ko commissaire bi mu wax ak mom ne ko dama bëgg gis ki ray fam bi koku ñu ne ko pourquoi mu netali len seenam ci mu jaar ak ni mu ñibé bamu yek ray nañ fam bi fu bëgg xol ki ray fam bi kan la ñu ne ko d'accord parce que lool tamit ñom dina len indil témoignage ñu xamné su féké waji la ñu xamné mom mu ne mu dugg ñu ubbi rek muy waji ki mu bokkalon métro bi légi nak lan moy problème am mu né waji mais yow ma yow ño bokon dé métro bi ma ji né ko waw deug la kay mu né ko xamé nga ma mu né ko waw xamé nga ma mu né ko mé lutax rayo ma mu né ko yi yow bi nga yegg ñaari ponkal ñu nek sawet ñaar ñu ngand yi ñe mo wala won sa xol né ay malaka ñu don garder fam fam né ko lan mu né ko ay ponkal ñu togon sawet yi ñe mo wala won sax sig xol la modam après ma bima démé bi nga waccé ma ñëwaat xaar métro bi dernier métro bi ñëw ki duguma ray ko fam bi sujjo fof mo day nit day def eskaram def tawakkul ala allah xolal koku lan moko mussal yalla légui bu néwon bi sëriñ la rek ah gaajaari ngandal sëriñ wa bu doon fi sénégal nga dégg mu né diw la ina ko diw la gaay commencé yu am ngeen yoy li mo al ak nit ñi kon mbokk julit yi fekk wallahi du dara yalla kessa la nit alquran mo ne waman yatawakkal ala allah wasbu ku japp ci yalla yalla doy la billahi allazi la ilaha illa hu imani rek ka dess waye buñu jappé ci yalla yalla doy ñu ku yalla doy lu lay doy ku yalla doy dal mu la doy kon war nañu xam ma'arifatu annahyu anit tamasil lan motax ñu téré ñu galaaje ak xaw yeek ndomba yeek pétaw yeek lam yeek wal hikmatu fi izalati wal nañu xam aussi lan moy xereñ gi nekk ci li tax ñu téré ñuko nit war ko dindi moy da lay yobu safara da lay weddi lo yalla da lay def bokale kat fukel ak ñet ma'rifatu sa'nu hadhihi alqissa moy histoire yi ñi netali histoire yonent yalla no jamanom gaayu bax yoyu nga xamne faatu won nañ nit ñi daali ñew jël seeni estati seeni photo samp ko war na ñoo xam histoire yu mel nonu pour ñu mën ko nat ci suñu jamano pour ñu mëna recc bokale yoyu gaay dalon gaay yoyu wa siddatil hajja ilayha ma al ghaflati anha te kat kista yoy liñ len di xam nit ñi tay a jowo nañ len bu baax waye dañ ko sagane ndé xolal bo jangé saaru no saarum lemm la ci yalla wacc ay aya yu takarnasé wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la thuwan wa la yaghutha wa yauq wa nasran yalla mu ne waqat adallu kaseeran wer nañ lol ni ñang koy jang guddik beccak jakka jo dem atire alquran bo ubi fo man ta dem waye ndaysan nit ñi seen yoon dañ koy jang ba rek ken duko jëfé waji mën nako jang leg genn bokale ji allah subhanahu wa taala dugg ci xërem yi wala mu dugg ci bammeli wala mu dugg ci galaaji kon jang giñ koy jang ban jëriñ lañu am mbokk julit yi jang buñ koy jang ban njeriñ lañ ñu mujju amal mujju ñu amal ben njeriñ parce que alcorane dafa ñewon pour léralal ñu lu ñuy jeriñ fan lañuy tek sun tank bu fekke legi dañuy jang alcorane ba pare di dugg ci camp yi ban njeriñ la amati fukel ak ñent wahi a'jab wa a'jab kimtan la gu reere kimtan ci bir kimtan da nga wara war qira'atuhum iyyaha ni ñangi jang téré bi di jang qissa yi fi kutubi tafsir téré yang koy tafsir wal hadith yang koy netali waye nak ken jiri ñewuko wa ma'rifatu bi ma'na al kalam nit ñi xam nañ wax ji ni mu léré ak nim né wéng way kën jëriñoko wal kaw wa kaunullahi hala bainahum wa bain qulubihim liko waral nak néna borom bi subhanahu wa ta'ala mo dox sen digënté ak seeni xol mo tax duñ ko jëriñoo xol ya khamat xol yi ñoo yaq lolo tax tay amna place yo tok difa wax lu mel ni sax da ngay am jafé jafé ben ci juma yi may jité té dañ ma wo dama vendredi bi ñew kuy jité dañ ma fay jité ñu na bo ñe nga def attention di parce que vendredi bi passé ki fi doon jité dafa am lu mu fi wax kon nak yow mi ñew da nga def attention gis nga bo ñew dal da nga xam li ngay wax ndax jakki ji mer nañ tassion yi monté na ndax ma len lu xew ñu dafa am ko xamne mo fi doon jité vendredi pass dafa am lu fi wax ma len wa ba vendredi xala la nit ñi bëgguñu ku len wax deug yalla bo xé deug rek ñu ne ki def ñoy yapp bo len jayé nak nax len wax len tiaxan ñu genné sen xaaliss jox la dal lay ñaanal ne la yalla nga fi ag teweer waye deug bi dede mom kay bu ken wax mbir bu aramé wala mu nek bida wala mu nek shirk bokalé est ce que nit amul droit wax ko yalla bu aramalé mbir nit amul droit ni aramna bu yalla né mbir mi bokalé ken duko wax bu borom xam xam ni né li bida la ken duko wax boko wax ñu nak ñoyam motax yalen yalla won deug mu wërsegal li ñu top kon li tax doomu adam yu bari duñu gindé ko ci deug moy yalla mo kasté seen xol yi duñu xam duñu deug ndax yalla mo dox seen digënté ak seen xol hatta i'taqadu anna fi'lu qawmin afdalu ibadah xol am na ñoo xamni tay japp nañ ne lolu nit nuhi don def moy boof ci bammel yi lolu aka bax way lolu dara nekk ci way ay bu len ni sonal ul dara nek ci bo deme iran fek ñu boof ci bamelu ali ak bamelu hussein bo deme fele fek ñu boof ci bamelu diw bo deme fele fek ñu boof ci bamelu diw wa bo demone medina fek ñu boof ci bamelu yonent bi sax amul ñëri parce que yonent bi moko téré lu yonent téré ab arab def ko wala ay nit def ko wala borom xam xam def ko taxul mu dagan parce que yonent moko jare xana nit ñi loolu lañ xamul su yonent téré dara loolu daganul ay bammel kenn du ci bouf attention kenn waxul bu kenn ziaré ji bammel waxu ñu loolu de bouf ci bammel ak ziaré ji bammel du ben nit mëna ziaré ji bammel yonent mo ne won téré na len ziaré armel yi dem len ngeen ziaré ji ko parce que daf len di fatali dé mi waxul bouf len fa nga ñew ci bammel simi sa mbax ne simi sa dal ne ngopagn sa ñaari oum han tambalé joy tambali talal sa loxo lolu musiba la kenn du ko ziaré bammel ki fa teud do ko ñaan mais dang koy ñaanal kon kenn waxul bu kenn ziaré ji bammel waye dañu né ay bammel kenn du fa bouf bammel kenn du fa simi mbaxna ñew ci bammelu nit simi mbaxna bi lolu bokalé deug la té bo duggé ci jakkado ci misa mbaxna hmm lolu bokalé la ay bammel kenn du fa dem di toroxlu parce que du place bu ñuy toroxlo dem fa ngur fañ sa ñaari oum ci suuf wala sax ngay ram wala ngay joy di yuux di toroxlu di ñaan lolu kenn du ko def ci ay bammel lolu lañuy téré lolu bokalé la ko am aajo boy ñaan jappal nga julli ñaari rakka nga ñaan yalla bu fekke yalla do nga bëgg ñaan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da iza da'ani yalla dafa jégué boko woy mu wuy la kuy ñaan ñaanal yalla iza sa'alta as'alillah way ñaan ñaanal yalla way dem ci ay bammel di joy di ñaan hein dama febar dama bëgg wër dama ñak dama bëgg am dama bëgg tukki dama bëgg tak soxna dama bëgg liggéey lool kenn duko ñaan ci ay armel bokku na ci laal ak nit ñi moy dañu japp ne dem ci di boof ci bammel lu bax la ñu japp ne wa attaqadu annama naha Allahu wa rasuluhu fa huwa al kufr al mubih lid dam wal mal bo ne nit aram ñu ne loolu aramul xam nga lu ñu téré moy weddi yalla go xamantene bo wedde yalla dagan nañu reey la loolu lañ téré waye nga ñew ci ku bax ki teud fi ku dé nga ñew ne yalla may ma ci barké ku bax ki loolu dara neeku ci wa légui laaj bi moy ku bax ki ndax barké mbeuri na ba mu mën ci maye lool may wax ji ndax yow xam nga ki amna ci barké lu bax lu beuri lu mu dajalé ba mom bosam doy mu meuna maye ci bosam du ki ñaan da nan may ma ci barké ki wala du loolu ñu wax légui ki teud fi ndax beuri na barké lo xamné mën na ci tibbu maye yentibi sallallahu alayhi wasallam amna barké wala amul barké waye doyul lool motax buñ waxé muhammad ñu né sallallahu alayhi wasallam loolu muy tek moy yal nako yalla doli kon doyul gis ngeen bu fekke muhammad doyulul nek kan moy doyal lool moy sallallahu alayhi wasallam moy yal nako yalla doli xewal te musul ko te mom bu fekke ne mom doyulul kan moy doyal ha tonti bi moy ken sallallahu alayhi wasallam mbok yi kon nañu xamne bokalé musiba narullahi la fi mu yobu nit dala yobu ci nga gumba tekh lu mum ak kiko wax ta yow do deg waw fukel ak juroom moy at tasrih bi annahum lam yuridu illa shafa'a lele nga deg kenn ci ñi boof ci bammel yi soko laaje ne ko waw yow li ngay def ni diine da ko tere mune wallahi ki teud fi momay ram yowmal qiyamati amna ñu koy def defuñu ko luddul yaakar ci ñooñu ñu ramu len walal amna ño xamni day alal ju dagan seen yoon neeku ci ñom dal nañu am rek bu beure ñew jox ci kilifa gi wa ne ko sama ki ngi ni legi kilifa gi ne len amul problème amul problème yow danaka sa mbir baxna dama nga tok gis nga legui japp nañ ne lolou ñuy jox kilifa gi motax kilifa gi day intervenir ëlëk ci yalla ne bayil ñi te jangeen ci lakhdari ñu ne al aklu bi shafa dafa haram moy kuy lek alal nit ñi ngir dig leen ram dara lakhdari sax ko téré jangeen ci alquran yalla mu ne ëlëk wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun nga doga tari ayatul kursi jangule lol joxe len sen alal bu ngeen amé lu ngeen di joxe joxe len ci li len yalla wërsegal bala bis bo xamne mi ngi ñew amul sumiku amul jot sa bop kenn dula ram yalla neena kero yefir yep ay togn kat lañ wal kafiruna humuz zalimun param xam fay biñu firi ayo dañu ne sante ñel na yalla ba mu waxulé togn kat yep ay yefir lañ waye dañe yefir yi ñoy waye bu ne won togn kat ay yefir lañ ko ñun ñem ñu musiba dal ndax ñun ci togn yalla bu deg beccëk lañ nekk kon nañu xamne ay nité ngi ni yo xamné dara taxul ñu boof ci bammel yi luddul yaakar ci bammel yi ak ram borom bammel bi de bax na bax go xamné wala sel na sel go xamné wala jaamu na yalla jaamu go xamné wala takko na ak yalla wala xarito na ak yalla xarito go xamné ëlëk mën na laqatu ci ginnawam lima bëgg ma am فكيل جيروم بن ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور aradu zalik ñeneen ñi dañ yaakar ne borom xam xam yi nga xamne seen jëm lañ jël def ko ci barab yoyu borom xam xam yoyu d'accord nañ ci wala te ñoo ñeguñu ko tay suñu rew mi musiba yi fi def ni est ce serigne yu mag yi fi nekkon fek xam nañ ci dara fek nañ ko ñom seen dund lañ mënon téré nañ ko lu bon luñu gisoon téré nañ ko da ngay dégg lolu ñu la koy wax mais gis ngeen tay amna yo xamne mom dañ koy def da nga yaakar ne serigne bi moko santale wala kilifa gi moko santale c'est kilifa gi yegul tinul motax ci ñuy jangalé war nañ def attention bu baax bala ñuy bañalé wajojulé ndax ñi ndax koku defulo dara yow ku xula dara bu fekke yonenti bi lañuy fenal ma sama koku wala wala bu fekke yonenti bi la lañuy fenal ma sama ki fekke yonenti bi lañ waxal luddul deug ma sama ki sank dama nek ci auto dem yof ki ma dendal mu may netali ben histoire bu mu fekke won gay ne ko ñuy waxtaan ci ben mbiru serigne rek ben way ne wallahi koku du nit koku malaika la mom du nit nit ñi ñoo naan nit la mais malaaka la waji ne ba tok ba ci yagal affaire mënu mako muñ rek mu ne ma indi len ben waxam ma wax wax ji ñu ne ma firi ko ma firi len ko ma togaat ba ci yagama indi wa ni mu tuddé bopam man yeen li ngeen wax ni ak mom limu wax dafa daxonté benen bi mom dafa am papa am yaay mom da doon lek te malaka amul papa amul yaay malaka du lek du nan te mom da doon lek di nan am papa am yaay am ay jabar te li malaka am bari yeen ngeen ne malaka mu ne ñu commencé nan waaw xam nga yef yi ay digine la digine amul man malaka la yow nga bëgg ne mom malaka la gis nga te mom ci bopam waxul lolu lolu di ngeen koy gis fi kon nañu xamne nañ def attention bu baax ñen ñi bëgg dépasse tak seen radio ci mbedd yi di wax lo xamne di waxu ci dara nañ le buñ leen buñ ja buñ tax ñu yéggal mbir mi baru bañ kilifa gogu fek kilifa gogu mom lam doon lam mënon wax nako lam doon jangal nako lam doon bind nako lam doon def nako mom dem na yonam bu yagg tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat yen walakum ma kasabtum wala tusaluna illa ma kanu ya'malun ñom lañ defon wess na ñun kenn duñu laaj ñom luñ defon ñom kenn duñu laaj ñun luñu def ñun kenn ku nek li nga def lan lay laaj wa laysa lil insani illa ma sa'a kon lool timin nañ ko baye xel bu ba amna nit ño xamne dara taxul ñuy kerrier ay wax ak fente ak wax ak sos luddul bëgg lu ñu am parce que xamna na fuñ ko wax amna ben dox bu melni ñom bu len di jox 10000 wala saku ciép wala 4 su ko defé ñu ut wax yu bari yu mel non nak tek ñu fanano wax rek nit ñi di yuux di len jox ñu yobbu seen kër fekk dara du ci deug dara amu ci yu ci bari ay waxu kessa la ki ñi wax kilifa ga ñi wax waxuko yeguko tiniko lool nañ ko baye xal lool dañ ci at bu nek ñu créé lu bess at bu ne nga dégg lu bess xam nga tel amna yo xamni sax waxuma la clip mais dañuy jël yeen say waxu yonent bi daal ko koy askanale man gis na ay waxu yo xamni waxu yonent bi la ak bëri wala ay waxu borom xam xam ñu jël ko diko askané fek mom waxu borom xam xam yi la yu yag wala waxu yalla la won ñu jël ko diko wala waxu yonent fukel ñaar fukel wala fukel ak juroom ñaar البيان العظيم في قوله موي دانا جانغ سي ليرال غو ريغو يونت بي ليرال في نلا تتروني كما اترت النصارى ابن مريم غيسنغي بولن ما جاي كوم كريستيان ني ني جاي سي غيسنغي واو يونت لان موتاخ مو جيك جيك ني صحابه بو مال بولن ما جاي دوتاخ ني باغي اوبل يونت علي صلى الله عليه وسلم دا فا ريسير لو ген والو يونتي اك بوروم خام خامي ريسيرول موي لان yonent bi amon na 124000 sahaba mais dego ko ci debor nan ko yow ya yalla wala yow do nit yow dedet gis nga mom lutax parce que sa yo bu ge tarxis mu delo ci la tek la ci ray motax nga deg mu nan ñi ñewon sax nan ko anta sayyiduna def ko def len ko tere ñi ñewon bëgg ne nangam def len ko tere as sayyidu huwa allah ñi ñew bu ko jey mu neul bu len ma jey innama ana abd faqulu abdullah wa rasuluhu kon mbok yi du azar yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam yakarlo ñi gën ci xéet bi moy sahaba yi nan len bu len ma jey bu yonenti waxe li sahaba yi kon kenen waxi nopi te tay yeen ñep xam ngeen ne gaay dañ len di jey rek wallahi xam ngeen dañuy jaata rek waaw gaay nak amna ben xale bu jigen neena nit ñi dañoo mëna jaayaat mëna te kuñ ci jaay nga jog jogu beñe am ngeen beñe beñe boko sanne ci taal bi nu muy def day funki après jeexna freiné na kon nak war nañu xamé lu wéré ñi jaayaaté ak ñi wax deug cheikh nasiruddin al albani rahimahullah dafa mësa jàngalé hadith yoni tibbi alayhi salatu wassalam be fa tok ni rek ben talibam nako serigne bi muné ko tay ci adina bi penko ak saw liñu japp moy hadith de yaakar nañ ne ya fi raw tay li nga fi xam ci hadith ken xamu rek serigne bi na alhamdullahi rabbil alamin hadith yeb gem na leena dund bi rek moma ci manke won muné ko ban rek mu ngeup souf rek diko ko sax ci gemign gi ne ko yonent bi ne da bu ngeen gisee ñi tagata na ngeen leen xop suuf bi mo desson gis nga fekkon na ñi ñi jey fi non lañuy def kon suuf du dess sen sali lepp dinañ ko tib xep ko gaay ndax da ngay tok suuf ba ngon lo neex rek lan lay wax dila jaay rek lu lay ñu wax la ko te yow xam nga ñoom xam nañ yalla xam na بل الانسان على نفسه امنا امام احمد نه داما جار سي مارشي بي ماي ديم ريك ما ديغ ني نان كله موي احمد دونيلو غودي كله موي احمد دونيلو غودي مو نه كيروك لا غاجي نيلو غودي امنا سي بروم خوخو بو خامني في لا نيكون سي ريوي بن واي دا فا جند باني غورو ني نيكو سيغ بي ديغنا غورو ريك nga beug موني ارامل ناكو man nek amna leneen luñ may jaawale mom la bëgg luddul yalla haram na ci man dootuma ko lebi gis nga ku ñuñu dakk nañ ba sonu waye gis nga nit ñi mu ya defoon li asman bi muy waja daanu moko teewoon fele bën fa démé mo ci kër xamul yu xamné han yu terra terre yo xamné xamné ki koy wax sax xamné li amul da ngay dégg ñu né diw féké won na badr tukulo di mom ñëmena leen da ngay dégg ñu naan sayko umar habama walde badri wallahi omo por ni wutte tek omo watti puccu ñarlu la ilaha illallah yu keen xamul yo xamne dara amu sayko umar fu fekke badr sayko umar juddo senegal badr fan la won yoy ñoo bari ci réew mi di jayaate di wax yo xamné dara amu ci liko waral moy jayaate lool motax yonnati yalla muhammad ali sallatu wasalam loolu pour mu ji mucc ci moy dafa dajale sahaba yi ñepp tok mu neen buma kenn jay bokki fukel fa salatullahi wa salamu alayhi ala man ballagha البلاغ المبين فكيل اك جوم نيت موي نصيحه ايانا بحلاك المطنطعين موم يونت علي صلاه والسلام لا يبير غوم ني لا يبير ناني موي تانديكو دي اوبل بوكي اوبل باخول سي دار ليك صاح بو سي اوبلي مصيبه دال نلاو بو سي اوبلي مصيبه دال eppal mo baxul ci len lune nekkal ci digg bi liggey jaamu yalla lumu meuna don bul eppal yantabi sallallahu alayhi wasallam neena ñi eppal alkunan ci jaamu yalla bul eppal ñetti nit dem nañ keur yantabi alayhi salatu wasalam di laaj ñu muy jaamo yalla ñu ne len mom day nelaw guddi après mu teud après mu jégué ay soxnam yenn saay mu wor dok ñu ne yonent da lu ko neex def ndax yalla bal na koy bakkar kenn ki ne man dootuma jégué jigéen paré na ci sama jigen ñib lay fassé keneen gi ne dootuma nelo guddi keneen gi ne dootuma lek beccëk damay wor rek ñoñu lolu ñu wax diiné la wala du diiné rafet na wala du rafetul xel nangu nako wala nangu yonent bi beuf len wo ba ñew ne len lima deg yena ko wax ñu ne waaw mu ne ma len gëna ragal yalla ay nafila bu guddé ma tudd manela damay wor beccëk lele ma dok sama soxna yi dama len di jégué man raghiba an sunnati falaysa minni lima indi ku ci d'accordul boko ci man gis ngeen munon na len wax ne man duma nelo guddi soxna yi damay bind damay ñaan ci ndox mi rek jox len ñu ëmb lolou dang koy dégg fi ñaan mom dawul ki soxna yi ay safara la bind rek ñom ñëm ñom nga yoy yef dof la lolou sax lu ko yobbu fofu yenn jayaate yi tuti nit ki la kon safara moy ëmbal jigeen ban aya la safara bo xam boko joxe jigeen nak mo ëmb mané nit rek la gor gor la jigeen la sey dafa aramul dafa dagan su aramon yalla duko sante yonent yi duko sante jaamam yi kon nak kikoy def du dafa salté du dafa daf koy mankel waye jaamu yalla ci mom ibada la yonent yi bam ne sahaba bi meme dank bi ngay dank di jox sa jabar dañ la ci bindel tiyaba mune wo yonent bi ne ko ah xana dang ci waru mune waw mune boko defon fenen muna lol def aram muné ko Babacar ngayam kon boko defé fi am tiyaba kon nak jaamu yalla la waye gis nga nit ñi dañ koy jombalé ay nit ha di len ko maglo wala te yonent yi def nañ ko bu aramon yonent yi duñ ko def ban yonent ngeen gis bo amul soxna ludul bu dencul waye bu ne man sey dafa haram ci man amul fen ni ci dencul yep sen dunda gat ñu melni ñom Isa ak ñeneen sen dunda gat dal waye ñu ci guddu fan ñep am nañ ay soxna am ay dom am nañ ño xamni sax bi len yalla yexé may dom dañoo duggu xalwa di ñaan ngir yalla may leni dom Allahu akbar kon ikhwani fukel ak juroom ñent at tasrih bi annaha lam tu'bat hatta nusiya al ilm moy ñun ñep na leer ci ñun ne xërem yoyu estati yoyu ñu melal borom xam xam yi ba dem diko jaamu xam ngeen lolu kañ la xew bi xam xam bi reere lan motax tay bokale am moy xam xam reer nit ñi jangatu nit ñi jangatu diine kenn jangatul waxu yonent bi kenn jangatul waxu yalla xam xam reer bi xam xam reere lu yam nit ñi di jaamu yalla di lambatu ku nekk lo fekk say mam di def rek nga def da ngay gis ko xamni da nan sunu wanag wi sunu touran fa ba kenn laal ko nga ñew ci dekk bi ñu ne xeer bi ci la bok guuy gi ci la bok xarni weñ wi lam bi gis nga waaw xala bo ñewé Dakar ñu ne la le daawur mbay nga dem bar ñu ne la kumbalamba teungé ñaan teungé nga dem kaolak ñu ne la mbossé fo dugg ñu ne la ñu wax la ben turu jinné nga dem gore ñu ne la kumba castel bal bato bi sax salu bi sax mom lañ ko tuddé gis nga ñu ne la moy rabu dekk bi motax fi ngeen gis insa ñu ne dañuy ñaanal Dakar ay julit yu jël ay nak diko rend ci geej ha di wacc ay kam wax ñu ne la ñun bokalé wuñu ay kamil lañu waccé ha nit dina wacc kamil ngeen ne dafa bokalé no kamil dañ ko laqato laqatu la pour niñ tecc gem ñu nit ñi waye xam ngeen ne julit bu jël nak duggal ko ci geej diko rendi xam ngeen ne lolou du diini julit bu jël nak yobbu ko ba ci geej duggal ko ba ci biir ndox mi rendi ko baye ko fofu ñibi lolou ban diine la lolou yoonte bi mus nako jangal nit ñi kenn mënu nax nit ñi alcorane li mu jangal dafa leer ak yeneen ak yeneen yo xamne yoyu ci gëna tuuti yoyu ci gëna tuuti alcorane yoyu yi gaay naan dañ koy wacc no bu soobe yalla bisba dinañ wañi dinañ wacc juroom ñaar fukki junni kamil du deug ben kamil jangu ko rek ce problème ben kamil la wu mala juroom ñaar yeen say damay deg radio bi ñu ne ni ngeen ñew ci gamu bi wala ni ngeen ñew ci mangal bi wala ni ngeen ñew ci ziar gi dañ fa jang témir kamil témir kamil ben kamil rek bi lay ñun ñi bu doon jang ben kamil fi bu fekke na ñi jang kamil minute nañu fekk ñun ñi la wax ñep ñi bari ci jang bu fekke deug dañuy jang kamil kenn ku nekk ñu jox ben hizib gatt gatt minute nañu fekk wa ñi bëgg jang témir kamil nak waaw legui xol lan radio dunia dayta kamil bu tambale ñaata fan la koy def ñu ngi gaay bëgg ñëw rek téméri kamil li waji di wala yunus mu ne jang mi selul neexul mu ne dañ janguñ dara wallahi deug la billahi allazi janguñ tanki dend ak nit nga xamne ki jangul musna fekke ben kamil dum ko fatte bu goor gi da ñu fekk ñi jang mo mu jé ñew ñu jox ko ben jukki mu xol gisar yu ngandi la mu tek ndeki wuma de ñu ni ko ndeki mu ndeki ñu ñew yépp ñu ngi jang mu jang faré ñu ndeki mu ndeki faré ubi ñaari minute alquran ay deug xam nga di commencer di teul alquran billahi alquran ay sama xol bi jeex ma paré rek da dina ni juzu 30 bi doa bi dañ mané ko am mané ko gor gi jang ko jangal ñu rek fi yaasi mat jang ko mu wax ma deugër bop mu deugër bop yi fi diiré ma xamné ki jangul dara mënu ko ñu jël sama rak daal di jël affaire daal koy jang dima ki tamit li ngay def sama ben rak ma andal da di jël affaire bi jang nga xamni kon dañuy wax rek wax kesse jangu ñu tous dara lañ jangul émeri kamil dañuy naxaj juroom fukki kamil yi ngeen di deg jangu ñu dara billahi wallahi jangu dañuy naxate du kamil yeen taxal jog dañ ko bëgg selemi nit ñi yi ngeen di deg ay ñaan fi ay nang du dara dañuy naxate kesse ku fi rep ba dem joxe say xaaliss dañ koy yobbu lek tous lañ jangul mu ngok fukel ñaar fukel moy anna sababu faqdul ilmi mawtul ulama xam ngeen sank waxon na len li tax musiba yeb dal ñu moy xam xam bi mo dem xam xam amatul legi nak lan moy sababu xam xam dem luy sabab bi kan mo may tont dedet lan moy sababu xam xam amatul ci adina bi dedet ku ko wax dinañ ko jox ben bulughul maram ku tontu lol di nga am ben bulughul maram bu ñuy fasiyene jang mardi bi di ñew xam ngeen fukki bulughul maram nga fi waxon na re buñ ko joxe ni la ngay joxe lañuy laaj ku turu lañ jox lan mo tax xam xam amatul dedet Dedes. Moy borom xam xam ni ñoo faatu mawtul ulama faatu borom xam xam yi motax ja xam xam reer suñ ne borom xam xam nak la lañu wax ci borom xam xam way ñi wax deug bi ñun ñoo amatu borom xam xam yi nga xam dañ nan yalla neena yonent bi neena jël jaas ji dur ci dig bi man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur ñun ñoo amatu xam nga leg ñu fi nek ma sha Allah xam nga mbir mi fa tabarakallahu mom danaka rek kin xamul lu ñuy wax kenn du gis nga ñu ko defé ñoo ñoo fi nek affaire bi di lendem dara du leer yef yi di sulu parce que ñe doon wax deug de nañ mawtul ulama musiba bi gëna reuy ci adina bi moy borom xam xam yi di faatu borom xam xam bu de rek dengen ko wajjo ju waxnako malien bi mune afrique say borom xam xam de bibliothecam gis nga ñun ñep loolu ndal tay ji ku de rek borom xam xam bu de rek sa keur dañuy indi kaggu yi daal di koy maye ndaysan say doom duñ jang borom serigne bobu gis tay doom ay rappeur da ngay gis ay doomu rappeur doomu gaynde doomu mbeur doomu kenn du doonu téré kenn sax mo ñu nek kamil bi da ci sama papa la ko jëlé won souvenir la mi ngi di kamil bi sama kamil baba loolu mo fi nek tay ndaysan na len yalla yeureum kon mbokk yi li moy dars bi nga xamne mom mo jéxal babul ghuluw moy buntu eppal li moko jéxal inshallah talata bi di ñew du am kitabut tawhid waye mu ngi am bulughul maram السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب.